एक नेता मेरे सामने तंबाकू की पुड़ी फोड़ के खाता था, तो सब लोग उसको गालियां देते थे, तू मंत्री हुआ तो तेरे को अक्ल नहीं कि बेवकूफ, वो उनके सामने पूड़ी फोड़ के खाता है, ऐसे सब लोग उसको गालियां देते थे। हंसता था वो, कुछ भी उत्तर नहीं देता था, लेकिन मैं जहां जाने का रास्ता निकला ना, मेरे रास्ते पे सामने खड़ा रहेगा और मेरे सामने तंबाकू की पूड़ी फोड़ के खाएगा। और बाद में 6 महीने के बाद में उसने स्टेज के ऊपर सार्वजनिक बयान दिया कि मैं जानबूझ करके स्वामी के सामने तंबाकू की पूड़ी खाता था, और जबकि लोग मेरे को गालियां देते थे, मैं गालियां भी खाता था और तंबाकू की पूड़ी भी खाता था। मेरा एक ही उद्देश्य था कि स्वामी का चित्त मेरे तंबाकू पे जाए और मेरी तंबाकू छूट जाए। आज मेरी तंबाकू पूर्णतः छूट गई है। तो कहने का अर्थ, उसने कैसा उपयोग किया ध्यान का? नेता लोग देखो कितने ब्रिलियंट रहते हैं कि वो अपना स्वार्थ बराबर उसमें से निकाल ही लेते हैं। तो चैतन्य का भी उपयोग, ध्यान का भी उपयोग अपने लिए कर लिया, आप भी करो ना। जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप प्रार्थना करो, मैंने बोला मांगो मत, लेकिन आप बोलो मैं अधिक स्वस्थ हो रहा हूं, मैं पहले से अधिक स्वास्थ्य लाभ मुझे मिल रहा है, ऐसे प्रार्थना करो। मांग नहीं रहो, आप फील करो, आप अनुभव करो। आप जैसे जैसे अनुभव करते हो जाओगे, परमात्मा वैसी वैसी स्थिति आपको प्रदान करेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप प्रार्थना करो कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, यानी आपका जो कुछ कमी है उस कमी को अच्छा है ऐसा फील करो, ऐसा भाव करो। जैसे भाव करोगे ना, वैसे परमात्मा की शक्ति उस पे जाएगी और आपकी स्थिति चेंज होगी। आप प्रयोग करके देखो, ये चैतन्य को आप आपके अनुसार अनुभव करो, कुछ नहीं। अब हाथ को, तालू आपको यहां रखो, हल्का सा दबाव दो, आंखें बंद कर लो, शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दो। उसके बाद 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, बाद में दोनों हाथ सामने रखो, चित्त को तालु भाग पे स्थिर करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, और पूर्ण भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। जो आप बोल रहे हो उसको फील करो, भाव से उस शब्द को भर दो, तब जाके उन शब्दों का असर आपके ऊपर होगा। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने चित्त को तालु भाग पर स्थिर करो और ध्यान करो। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें, हे परमात्मा कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान करें।